cum cắt cum cum cum cum cắt cum cum cum cắt cum cum cum cum cắt cum cum cum cắt cum cum cum cum cắt cum cum cum cắt cum cum cum cum cắt cum cum. Tôi cứ tôi đến sáng cứ ôm cây đàn lúc yêu em ngân nga câu hát nói yêu em nhiều nhờ nó tinh tinh tinh tinh tinh tăng cây đàn nói nhau ghê chắc hẳn em đã rung động cum cum. Đừng quên ủng hộ cả khúc gốc nhiều nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Ấn đăng ký nha quý vị. Cum cắt cum cum cum cum cắt cum cum cum cắt cum cum cum cum cắt cum cum. Yeah.